ciąg, więc dobrze by było, żeby z nich korzystać. No i następną podstawową rzeczą, jeżeli dziękuję. Mamy katar lub kaszel, zasłaniajmy usta. Dziękuję bardzo, ale nie w dłoń, tylko w łokieć. Tak jest. Dziękuję bardzo. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Oto dźwięk rezonansu magnetycznego, na którym rozpoznano guza mózgu. A to jest dźwięk klawiatury laptopa, który może go pokonać. Twoje zaangażowanie może pokonać raka. Wejdź na stronę alivia.org.pl i pomóż chorym wygrywać z rakiem. Fundacja Onkologiczna Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Wtorek, 25 dzień lutego, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Najnowsze wiadomości i Artur Ewertowski. Podpisanie przyjętej przez rząd ustawy o 14 emeryturze zapowiada prezydent. Dzisiaj podpisał już 13. Studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego na razie nie będą jeździć na badania do miejsc zagrożonych koronawirusem. Zawieszono m.in. wyjazdy do Włoch. Wyrok więzienia w zawieszeniu usłyszał 20-latek, który w Białymstoku postrzelił mężczyznę z wiatrówki. Ponad 9 milionów emerytów i rencistów otrzyma tak zwaną 14. emeryturę. Projekt przepisów zakładających wypłatę dodatkowych świadczeń został dzisiaj przyjęty przez Radę Ministrów, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Został przyjęty projekt 14. emerytury, czyli tej emerytury, która ma być wypłacona w roku 2021, w końcówce roku. Do przyjęcia ustawy odniósł się też prezydent Andrzej Duda. Możecie Państwo być spokojni, że także i to świadczenie zostanie podpisane, dlatego że ono jest polskim emerytom zwyczajnie potrzebne. Prezydent dzisiaj podpisał ustawę o 13. emeryturze. Będzie ona wypłacana od marca w wysokości najniższej emerytury. W tym roku będzie to 1200 zł brutto, czyli 981 zł na rękę. Wymiany studenckie i wyjazdy swoich pracowników zagrożonych koronawirusem zawiesza Uniwersytet Jagielloński. Taką decyzję podjęło Kolegium Rektorskie po analizie komunikatów Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Światowej Organizacji Zdrowia. Jak mówi Adrian Ochalik, rzecznik uczelni, do odwołania zostały zawieszone projekty badawcze, m.in. we Włoszech. W szczególności rejonu Lombardii, Wenecji, Eugenajskiej, Piemontu, Emilii, Romanii i Lacjum należy wstrzymać do odwołania ze skutkiem natychmiastowym. Taka jest dzisiaj decyzja władz rektorskich Uniwersytetu, natomiast zdajemy sobie sprawę, że ta sytuacja jest dynamiczna. Władze Uniwersytetu zdecydowały też o wstrzymaniu wszystkich wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników do Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu i Singapuru. W Japonii jest z kolei apel władz do firm, żeby umożliwiono pracownikom wykonywanie obowiązków z domów. To właśnie ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa. W Tokio, które jest gospodarzem tegorocznych letnich igrzysk olimpijskich, mają również obowiązywać ograniczenia przy organizacji imprez masowych. Osobom mającym objawy przeziębienia lub grypy zalecono bezwzględne pozostanie w domach. Do tej pory w Japonii wykryto ponad 160 przypadków zakażenia koronawirusem. Prawie 700 osób zaraziło się patogenem na pokładzie wycieczkowca Diamond Princess, który cumował u wejścia do portu w Yokohamie. Władze Japonii uważają, że walka z koronawirusem w tym kraju weszła w krytyczną fazę, a ograniczenia w przemieszczaniu się pomogą w walce z epidemią. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Rok więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Białostocki sąd skazał 20-latka, który podczas awantury strzelił do innego kierowcy z wiatrówki. Wszystko zaczęło się od drobnej sprzeczki na temat wymuszenia pierwszeństwa przejazdu. 20-latek zajechał drogę 59-latkowi i po wymianie zdań wyciągnął broń. Strzelił, a później uciekł. 20-latek oskarżony był o narażenie życia i zdrowia pokrzywdzonego. Sędzia Krzysztof Kozłowski przypominał opinię biegłych. Wszystko mogło skończyć się dużo gorzej. Postrzał w okolicy oczodołu oznaczałby utratę gałki ocznej, a w okolicy skroniową mogłoby również doprowadzić w skrajnym przypadku do śmierci. Na szczęście skończyło się na ranie czoła. Prokurator chciał roku więzienia bez warunkowego zawieszenia, ale sąd wskazywał, że chodzi tu o młodego człowieka, który w dodatku się przyznał i przeprosił. Jak mówił sędzia Kozłowski, ten wyrok wcale nie daje poczucia bezkarności. Ten okres próby jest na tyle długi, że jeżeli te deklaracje składane przez oskarżonego są szczere, to okres próby to wszystko zweryfikuje. To 4 lata. W tym okresie oskarżony będzie też pod dozorem kuratora. Pokrzywdzonego nie było na ogłoszeniu wyroku. Jego pełnomocnik, mecenas Michał Szałaj, powiedział. To było bardzo emocjonalne zdarzenie dla pokrzywdzonego. Będzie musiał się zastanowić, czy takie rozstrzygnięcie pasuje, tym bardziej, że pan pogodził się z oskarżonym i nie widzi potrzeby represji. Wyrok jest nieprawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz jeszcze pogoda. Jutro w większości regionów kraju proszę spodziewać się opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu i krupy śnieżnej. Lokalnie możliwe burze, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju. Na południowym wschodzie opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 3-5 stopni na północnym zachodzie i w obszarach podgórskich do 6-8 stopni w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tu Automagazyn. Piotr Nowakowski i Włodzimierz Ziętarski. Trwają wyprzedaże. Producenci zalewają nas masą ofert. Panie Włodzimierzu, jak się w tym wszystkim nie pogubić? Ja, proszę pana, odrobiłem pracę domową i przejrzałem wszystkie oferty dostępne na rynku. Jakie wnioski? Mam swojego faworyta. Coś więcej. No więc tak, styl super nowoczesny. 6 hybrydowych modeli. Legendarna niezawodność i wyjątkowo atrakcyjne finansowanie. Co to za marka? Pan równie dobrze wie jak i ja. Toyota. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. To bardzo proste. Zawartość saszetki wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi. Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18 i to trzecia godzina popołudniowego wydania. Zapraszamy do trójki. 2 dwójki i 7 trójek. Pomysły na ostatki mile widziane. Chciałam się podzielić sposobem na spędzanie ostatków i pocieszyć wszystkich takich, którzy są w podobnej sytuacji. My mamy jutro wielki sprawdzian, ogromnie trudną klasówkę z geografii i właśnie siadamy i będziemy pewnie przez kilka najbliższych godzin podróżować palcem po mapie. Fantastyczne zajęcie. Pozdrawiamy. Dobrej zabawy, no i dobrej nauki. A my postaramy umilić Państwu ten czas muzyką, także muzyką z naszej płyty tygodnia, która już teraz przed nami. Odwilż to drugi album Pauliny Przybysz. Mamy dla Państwa dwie płyty. Jeśli ktoś z Państwa chciałby, proszę dać znać. 71335. Jeśli umiesz tu być prawdziwie, jeśli to jeszcze jest możliwe, usłysz mnie. Może skończy się świat po zimie, szanse przecież są dziś olbrzymie. Ciebie chcę, tylko ciebie, uwierz w to. Może, może jest już po nas, siadasz już na konia, pocałuj jeszcze mnie. A może świat już trawi pożar, gdy bramne wstaną zorze, nie będzie dotąd biec. A może jutro przyjdzie wojna, niech nasza noc upojna wystrzeli w kosmos mnie. A And I'm now crashing the wall. Jest już po nas, wsiadasz już na konia, pocałuj jeszcze mnie. A może świat już trawi pożar, gdy rano wstaną zorza, nie będzie dokąd biec. A może jutro przyjdzie wojna, niech nasza noc upojna wystrzeli w kosmos mnie. A może powinnam być spokojna, historia była hojna, zdążyłam. Jasne. Płytę Odwilż, płytę Pauliny Przybysz. Dziś otrzymuje pani Agata z Częstochowy i pani Klaudia z Mankowic. Gratulujemy i miłego odbioru. Zapraszamy do Trójki. A u nas czas na kolejny temat. Na lodowej tafli Morskiego Oka rozegrano ostatnio mecz hokejowy. W polskich parkach narodowych, jak się okazuje, niemal codziennie zdarzają się jeszcze bardziej, powiedzmy, osobliwe zachowania i sytuacje. Przykłady nietypowych wyczynów turystów zebrała dla państwa Magdalena z Bylut-Wiśniewska. Tatrzański Park Narodowy nie wydał zgody na organizację meczu hokejowego na tafli Morskiego Oka. Nie mógł jej wydać, ponieważ organizatorzy nie zwrócili się z formalnym wnioskiem. Jak podkreśla Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u, choć incydent nie miał szkodliwego wpływu na przyrodę, to jednak nie ma mowy o zgodzie na podobne inicjatywy. Co by się stało, gdyby więcej osób czy grup osób chciało w Tatrach realizować różne nietypowe aktywności? I to często z pobudek bardzo egoistycznych, dążąc do rozgłosu. I uważamy, że w masowej skali takie zjawiska mogłyby być szkodliwe. Stąd też traktujemy ten incydent właśnie jako incydent, ale gdyby miało mieć to charakter jakiegoś zjawiska powtarzalnego, no to akceptacji naszej nie uzyska. Dyrektor TPN-u dodaje, że wpływają do niego różne kuriozalne prośby, na przykład o zgodę na zorganizowanie regat na Morskim Oku czy wjazd na teren chroniony na motocyklu dla uczczenia rocznicy, ale wszystkie konsekwentnie są odrzucane. Władze Babilgórskiego Parku Narodowego mają nieco inny problem. Turyści podziwiający wschód słońca z Babiej Góry hałasują śmiecą i schodzą ze szlaku. Zdarza się, że jednorazowo jest tam nawet kilkaset osób. Nie ma rzeczywiście zakazu wyjścia na szczyt w nocy, jednak wtedy powinny tam królować zwierzęta, a nie ludzie, zaznacza Tomasz Pasierbek, dyrektor parku. Zdecydowaliśmy się pozostawić Babią Górę otwartą również i nocą, natomiast ze świadomością tego, że większość turystów decyduje się na wyjście jednym konkretnym szlakiem, nie powinno to stanowić zagrożenia tutaj dla zwierząt. W związku z tym apelujemy do turystów o poszanowanie praw innych mieszkańców, czy tych podstawowych mieszkańców naszego parku. W Pienińskim Parku Narodowym istną plagą jest fotografowanie dzieci poza barierami ochronnymi czy poruszanie się po szlaku z przenośnymi głośnikami. Ale to nie wszystko, mówi Andrzej Kowalski, kierownik działu udostępniania parku. Były przykłady odpalania sztucznych ogni ze szczytu Trzech Koron Sylwestra, skoki do wody w przełomie Dunajca,

Siba w Trójce. 19 minut po godzinie 18. Hiszpański tenor Placido Domingo, proszę państwa, oskarżony o molestowanie seksualne przez 20 kobiet w USA, zwrócił się do swych ofiar z prośbą o przebaczenie. To wydarzyło się dziś. Jak mówił, biorę odpowiedzialność za swe czyny. Tak stwierdził 79-letni tenor, który do tej pory odrzucał wszelkie oskarżenia. Ta deklaracja pojawia się dzień po tym, jak magnat filmowy Harvey Weinstein został uznany winnym wymuszenia aktu seksualnego w 2003 roku i gwałtu, do którego doszło w 2013 roku. Tak zdecydowali wczoraj członkowie ławy przysięgłych. A w Waszyngtonie nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie. Wymiar kary ma zostać ogłoszony, jak wiemy, 11 dnia marca. Producentowi grozi 25 lat więzienia. Powiedz, jak to rozstrzygnięcie jest komentowane? Czy ktoś tę sprawę wygrał, ogłosił sukces? No przede wszystkim to jest sukces nowojorskiej prokuratury, która postawiła zarzuty Weinsteinowi. Sukces adwokatów kobiet, adwokatki kobiet, które zgłosiły tę sprawę i ich. Ale to, co się stało także wczoraj w Nowym Jorku, przedstawiane jest jako sukces całego ruchu MeToo, który został zainicjowany publikacjami na temat molestowania seksualnego, wykorzystywania kobiet, a nawet gwałtów ze strony Weinsteina 2 lata temu. I prokuratura, i komentatorzy, którzy opisują tę całą sprawę, właśnie w taki sposób to przedstawiają, dlatego że tego typu sprawy w przeszłości albo nie stawały się przedmiotem postępowań sądowych, albo kobiety nie występowały publicznie z tego rodzaju zarzutami. No i ten wczorajszy wyrok, za który Weinsteinowi grozi od 5 do 29 lat więzienia, dlatego że ten przedział jest dosyć szeroki. To tak jak mówiłeś, w marcu dowiemy się, jak długo do więzienia Weinstein trafi, no ale bez wątpienia jeden z najpotężniejszych ludzi Hollywood, jeden z najpotężniejszych postaci, jedna z najpotężniejszych postaci amerykańskiego show biznesu, trafi bez wątpienia na wiele lat za kratki. Dodam jeszcze, że to nie jest jedyny proces, ponieważ Weinsteina czeka także proces w Los Angeles, a być może także kolejny, dlatego że ten werdykt ławy przysięgłych, werdykt winny 2 z 5 zarzutów, może ośmielić kolejne kobiety, by przeciwko Weinsteinowi do sądu wystąpiły. Czy ta sprawa jest czarno-biała? Czy też jest ktoś, kto broni Weinsteina, czy też zwraca uwagę na jakieś, nie wiem, okoliczności łagodzące, czy też no właśnie, już wcześniej został przez opinię publiczną uznany winnym tych czynów? No taką osobą, która była twarzą obrony i w sądzie, i publicznie, była Donna Rotunno, adwokatka z Chicago, prawniczka z Chicago, która wcześniej była prokuratorem, a teraz broni mężczyzn w procesach o napastowanie seksualne czy o molestowanie seksualne. Ona, to dzięki niej tylko dwa zarzuty zostały, tylko w przypadku dwóch zarzutów został Weinstein uznany winnym, dlatego że ona w czasie procesu zwracała uwagę na niekonsekwencje kobiet, które oskarżały Weinsteina. Ona jest określana była mianem bulteriera sądowego i rzeczywiście bardzo ostrym przesłuchaniom czy pytaniom poddawała te kobiety i z tych zeznań, które były po pytaniach zadawanych przez Rotunno wynikało, że kobiety, które oskarżały Weinsteina, często utrzymywały z nim później kontakty. Podkreślały, czy mu przyznawały się do tego, że wielokrotnie już po tych rzekomych napaściach seksualnych utrzymywały z nim stosunki seksualne dobrowolnie. Więc sprawa była nawet trudna dla ławy przysięgłych. 26 godzin trwały obrady ławy przysięgłych. W końcu został uznany tym dwóm zarzutom, innym dwóch zarzutów, ale Rotunno podkreślała w czasie i wypowiedzi dla mediów, i wypowiedzi w sądzie, że ruch MeToo zaszedł za daleko. To był taki głos sprzeciwu ze strony kobiety, amerykańskiej prawniczki wobec ruchu MeToo, która siebie sama określa mianem feministki, ale która stwierdzała wielokrotnie w swoich publicznych wypowiedziach, także w sądzie, że te oskarżenia często są niejednoznaczne, że często tak naprawdę nie ma dowodów, a niszczone są kariery osób publicznych, niszczone są kariery niektórych mężczyzn i że należy znaleźć tu jakiś balans, jakąś równowagę między domniemaniem niewinności, a formułowaniami publicznie oskarżeniami. Marku, czy ta sprawa w jakikolwiek sposób zmieniła Hollywood? szczytę zmieniła na moment, a później wszystko wróci do na dawne tory? Trudno powiedzieć. Faktem jest, że Hollywood nadal pozostaje zdominowane przez mężczyzn. Ja tu widziałem właśnie takie komentarze, że tak naprawdę sytuacja się zmieni, czy mogłaby się zmienić, gdyby zmienił się układ siły w Hollywood, gdyby kobiety miały większe wpływy, większe siły, gdyby to one były w większej liczbie zarządów film produkujących filmy. Ale bez wątpienia i ruch Me Too i to, co dzieje się w tej chwili z Weinsteinem, jest przestrogą dla wszystkich, nie tylko w Hollywood, ale w ogóle dla wszystkich mężczyzn, którzy w jakiś sposób dysponują pozycją siły. Natomiast jeszcze na chwilę wracając do argumentów Rotuno, które ona przedstawiała w sądzie. Ona bardzo agresywną obronę zastosowała i ona próbowała przekonać ławę przysięgłych, że tak naprawdę to Weinstein był wykorzystywany przez te kobiety, że on miał klucze do wspaniałego zamku, do którego wiele kobiet chciało trafić i właśnie poprzez niego, poprzez relacje seksualne z Weinsteinem próbowały się do tego zamku dostać. Jednym się to udawało, drugim nie. Natomiast bez wątpienia, jeżeli Hollywood porównamy do tego wspaniałego zamku, do którego mnóstwo ludzi chce trafić, w tym wiele kobiet, to nadal większość kluczy do tego zamku trzymają mężczyźni. Marek Wałkowski z Waszyngtonu, bardzo Ci dziękuję za ten komentarz i do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Do reklamy. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. Zanim ekonomia, jeszcze słowo o pogodzie. W nocy na południowym wschodzie okresami opady deszczu, w rejonach podgórskich przechodzące w deszcz ze śniegiem, w górach w śnieg. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 1 do 3 stopni, na południowym wschodzie od 3 do 5, chłodniej lokalnie na północy i w obszarach podgórskich Sudetów od minus 1 do 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na temat gospodarczy w studiu Eryk Kazanowski i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Główny Inspektor Sanitarny ostrzegają przed wyjazdem do krajów, gdzie jest najwięcej ognisk koronawirusa, między innymi do Włoch. Zalecają rezygnację albo przełożenie podróży. A co jeśli ktoś zdecyduje się wyjechać? Czy ubezpieczenia chronią podróżujących przed koronawirusem? Sprawdzała to Sylwia Zadrożna. Ubezpieczenia turystyczne kupujemy na wypadek chorób, a zatem niezależnie od tego, jaki wirus je wywoła, polisa powinna nas chronić. Jak mówi Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń, warto tu jednak pamiętać o pewnej zasadzie, a mianowicie, czy świadomie wybieramy się do kraju, w którym ogłoszono epidemię, czy nie. W tym drugim przypadku nie ma problemu. Większość polis turystycznych oferuje nam pomoc, czyli jeżeli dzisiaj wybieramy się do kraju, w którym ten wirus się pojawił, ale nie jest ogłoszony stan epidemii, czyli tak naprawdę na dzień dzisiejszy do każdego kraju poza Chinami, to nie ma problemu z ubezpieczeniem turystycznym, w każdym razie z większością ubezpieczeń turystycznych, które są na rynku. Natomiast jeżeli świadomie wybieramy się do kraju, w którym została ogłoszona epidemia, to sytuacja wygląda inaczej o tyle, że standardowo ubezpieczenie wyłącza sytuację epidemii. Choć są też tacy ubezpieczyciele, którzy wyłączenia takiego nie mają. Warto zatem uważnie przeczytać warunki ubezpieczenia, a przy wyborze polisy dobrze oszacować ewentualne koszty leczenia, dodaje Agnieszka Durska, autorka blogu Na Wypadek Gdy. Jak jedziemy gdzieś w Europie, no to kilkadziesiąt tysięcy euro jako suma kosztów leczenia powinno wystarczyć. Wybieramy się dalej. Azja, Stany Zjednoczone. Liczmy w setkach tysięcy euro. W czasie podróży do kraju, w którym występuje wirus, należy też przestrzegać lokalnych zasad. Jeśli jest kwarantanna, to nie ma takiej sytuacji, że polisa pozwoli nam wyjechać z kraju, czy pozwoli nam coś zrobić, czego akurat władze zakazują. Na rynku brakuje polis, które przewidują zwrot kosztów podróży w sytuacji, gdy z powodu epidemii sami chcemy z wyjazdu zrezygnować, ale to może się wkrótce zmienić. Są zakłady ubezpieczeń, które rozważają tego typu oferty, więc może być tak, że to jest po prostu pewnego rodzaju nowe ryzyko, którego rynek się będzie musiał nauczyć. I jeżeli ze strony klientów będzie wymaganie, żeby taka ochrona się pojawiła, to ona się prawdopodobnie pojawi. Bo obecnie z polisy można pokryć koszty rezygnacji z wyjazdu, ale tylko w sytuacji, jeśli ktoś sam zachoruje, choroby lub śmierci kogoś bliskiego, albo losowego zdarzenia typu zalanie mieszkania. Nie ma tu mowy o epidemii. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów. Tak zwana trzynastka będzie wypłacana co roku w kwietniu. Jej wysokość będzie równa najniższej emeryturze. W tym roku będzie to 1200 zł brutto. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Od 1 marca, to jest od soboty, emeryci i renciści w ramach tegorocznej waloryzacji otrzymają wyższe świadczenia. Państwa i moim gościem jest profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dobry wieczór, panie profesorze. Dzień dobry wieczór. 13. emerytura w wysokości 1200 zł, to jest 981 zł na rękę netto. Którzy emeryci i renciści ją otrzymają? No tak, rzeczywiście pan powiedział, że że wszyscy, że mamy kilka dobrych wiadomości. Mamy to, jak pan powiedział, wzrost przede wszystkim tej minimalnej emerytury do 1200 zł. Mamy tą 13 emeryturę, która będzie już wypłacana od kwietnia, czyli zaraz po tym, jak wzrośnie ta minimalna emerytura. I wreszcie waloryzacja w tym samym czasie. Więc jest kilka dobrych wiadomości. Jeśli chodzi o samą trzynastkę, to oczywiście dotknie ona, obejmie ona cały system powszechny, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KRUS, emerytury i renty rolników, służby mundurowe, również emerytury pomostowe, świadczenie zasiłki przedemerytalne i także renty socjalne i strukturalne, ale także nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Więc cały szereg osób zostanie objętych tą regulacją. I koszt jest szacowany na 12 miliardów złotych. Wspomniał pan o tym, o tych grupach społecznych. Czy to świadczenie będzie wypłacane jednorazowo, czy... Tak, to jest właśnie taka znaczy to się różni tym od waloryzacji, które jest właśnie dodawane jak gdyby do emerytury, tym, że jest to świadczenie jednorazowe. Ona w zasadzie jest niesystemowe, to znaczy nie dotyczy jak gdyby istnienia konta indywidualnego, tak? To znaczy wszyscy ci, którzy są uprawnieni, to otrzymają to świadczenie, więc ma to charakter jednorazowy. Oczywiście będzie powielane z roku na rok na podstawie tej obecnie obowiązującej ustawy. Natomiast nie ma to charakteru systemowego, czyli nie wynika z akumulacji uprawnień na indywidualnym koncie. Od soboty, od 1 marca wspomniane już świadczenie waloryzacyjne. O ile wzrosną jednorazowo te świadczenia i emerytury, i renty? Czyli albo inaczej, ile wyniesie najniższa i ile wyniesie najwyższa emerytura i renta? Przede wszystkim chciałem podkreślić, że to normalnie to waloryzacja tych świadczeń, czyli rent i emerytur, odbywa się według wskaźnika, który zapewnia siłę nabywczą świadczeń, czyli w zasadzie na podstawie czynnika inflacyjnego. Natomiast tutaj poza tym czynnikiem inflacyjnym, który wynosi 3,56%, również jest przewidziana tak zwana stawka kwotowa, czyli 70 zł, czyli musi nastąpić tak naprawdę wzrost wszystkich emerytur i rent o 3,56%, ale nie mniej niż 70 zł brutto. Oczywiście w stosunku do pewnych emerytur częściowych to jest odpowiednio mniejsza kwota, tam powiedzmy 35 zł i również innych grup, natomiast tak naprawdę można powiedzieć, że ta gwarancja minimalnej podwyżki 80 zł będzie dotyczyła osób pobierających świadczenia do około blisko 2000 zł. Czy ta gwarancja najniższej wypłaty, tej najniższej waloryzacji, czy ona w jakiś sposób, jak pan uważa, czy ona pokryje tą wysoką inflację, którą dzisiaj obserwujemy? No z pewnością tak, ponieważ ta inflacja najmocniej uderza w osoby, które mają niższe świadczenia, czyli właśnie tych emerytów, którzy dostaną do 70 zł. I dla nich to jest nieproporcjonalnie więcej niż te 3,56%, o których wspomniałem. Ale pamiętajmy o tym, że mówimy o przyszłości, tak? Nie wiemy, jak się będzie kształtowała inflacja. Na razie mamy taką sytuację inflacyjną, rzeczywiście ona bardzo, bardzo mocno rosła w styczniu. Nie wiem, jak się będzie kształtowała w przyszłości, to zależy też od koniunktury gospodarczej, jeśli ona będzie słabła, no to oczywiście oczekiwania inflacyjne będą malały. Te dobre wiadomości to nie koniec dobrych tych wiadomości, bo mam jeszcze taką informację i chciałem zapytać, czy ona jest prawdziwa. Czy to prawda, że według statystyk ZUS coraz więcej osób w wieku emerytalnym decyduje się kontynuować pracę zawodową? No tak, rzeczywiście mamy taką sytuację. Pamiętajmy, że kiedy została wprowadzona ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego, to zaledwie 40% osób pracowało. Także nastąpiła sytuacja taka, że wiele osób oczekiwało już przejścia na tę emeryturę i złożyło te wnioski o świadczenie. Generalnie rzecz biorąc, obecnie mamy taką sytuację, że coraz mniej osób jak gdyby podejmuje tą decyzję od razu, tak, o przejściu na emeryturę i tak naprawdę około 25% osób przechodzi tak naprawdę z pewnym opóźnieniem, tak. Natomiast jeszcze więcej osób podejmuje około 15% osób podejmuje tą decyzję dopiero po roku, kiedy zyskało uprawnienie do przejścia na emeryturę. To dobrze dla systemu, mówiąc krótko. To znaczy, tak naprawdę wydaje się, że coraz więcej emerytów dostrzega, zwłaszcza to jest zjawisko, które występuje szczególnie wśród kobiet, które coraz chętniej, znacznie więcej osób, znaczy kobiet pracuje po... Czyli to kobiety są bardziej pracujące. Które chcą kontynuować karierę zawodową niż mężczyźni. I rzeczywiście wśród pracujących też emerytów jest więcej emerytek pracujących niż mężczyzn, tak procentowo. Chociaż akurat w wieku produkcyjnym więcej mężczyzn pracuje jeszcze przed przejściem na emeryturę. W związku z tym mogę powiedzieć, że tak naprawdę wiele osób zrozumiało, że dodatkowy rok pracy powoduje wzrost świadczenia o co najmniej 10% obecnie przy tej waloryzacji składkowej, tak zwanej, czyli indeksacji składek, ale również dodatkowo do tej waloryzacji dochodzą potem w przyszłości te waloryzacje świadczeń, czyli emerytur i rent. Kobiety zaczynają utrzymywać mężczyzn, nawet systemowo. Naszym gościem był pan profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. C'est la vie, cały twój Paryż, spoczynek i mój. C'est la vie, wymyślony. C'est la vie, ciebie obchodzi, przejmujesz się ty. Podmiejski pociąg rozwozi twe dni. C'est la vie, wciąż spóźniony. C'est la vie, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Na epatościu widok z mostu. Na epatościu i ten bruk. Ideał nie tknął go. Na epatościu idą w sąd. Na epatościu i ten bruk. Tak realny. Kaskadzie nocą też grają walca. Już na rogu kumple jak grzech. Odwrotu już nie ma. Nie, nie, nie. Wypijesz to wszystko, rodna. Także dziś, jak co dnia. Cały twój Paryż z pocztówek i mgły. C'est la vie, wymyślony. C'est la vie, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Na epatościu widok z mostu. Na epatościu i ten bruk. Ideał nie tknął go. To Andrzej Załucha. Trochę na uspokojenie, bo wiem, że wiele osób przeżywa nerwowe dni i poważne dylematy. Niestety nie dozwoniłem się, jak był pan minister, bo z takim pytaniem chciałem się zwrócić. Trwa sezon narciarski i na przykład mamy zaplanowane wyjazdy w najbliższym czasie, najbliższy piątek. Co robić? Czy jechać do Włoch, czy będzie jakaś decyzja w tym zakresie? Będzie jakiś zakaz, jakieś ograniczenie? Czy możecie państwo komuś takie pytanie zadać? Drogi słuchaczu, stan na dziś wygląda tak. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do 11 włoskich gmin objętych kwarantanną. Szczegóły na stronie msz.gov.pl. Także Główny Inspektorat Sanitarny odradza podróże do 9 krajów, w tym do północnych Włoch. Reportaż w Trójce. 370 tysięcy złotych. Taką kwotę udało się zebrać pewnej mieszkance Siedlec, która twierdziła, że leczy się na raka. Po kilku miesiącach okazało się, że Agata K. nie jest chora, a internetowa zbiórka jest oszustwem. Jak do tego doszło i czy oszukani darczyńcy zechcą w przyszłości wziąć udział w innych akcjach dobroczynnych? Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego Pomoc. Chciałabym żyć, chciałabym funkcjonować, wrócić po prostu do tego, co było wcześniej, do normalnego życia, takiego jak ma większość ludzi. Nie bać się, co będzie jutro, czy za miesiąc będę żyła, czy za dwa miesiące, po prostu nie wiem, co będzie. Za każdym razem, jak chodziłam, bo chciałam się tak naprawdę na licytację wyłożyć, jakąś cegiełkę, ale po stanie tej pani widziałam, że coś jest nie tak, coś nie gra jednak w tej zbiórce. Bo jednak moja mama chemię przyjmowała, bo jest po operacji piersi. Widzę różnicę tak naprawdę w leczeniu, w tym wszystkim. Będzie pani pomagała w innych zbiórkach? Tylko już takie sprawdzone zbiórki. Traci człowiek zaufanie do ludzi, bo niektórzy naprawdę potrzebują pomocy i te niby złotówka czy dwa niewielkie pieniądze, ale jak takie się zdarzają sytuacje, to jest coś okropnego. No jak może człowiek zbierać pieniądze, że jest chory, jak nie jest chory? I później się dziwić, że ludzie nie chcą dawać dla ludzi naprawdę chorych. Dla mnie to jest paranoja, powiem panu. Dlatego zwracam się do was kolejny raz z prośbą. Wesprzyjcie jeszcze odrobinkę. Nie pozwólcie, żebym umarła. Bo niestety leczenie moje to nie będzie jeszcze tak... Usłyszałam o niej po raz pierwszy na początku maja 2019 roku, kiedy do redakcji napisał ojciec pani Agaty z prośbą o to, żebyśmy na swojej stronie internetowej zamieścili informację o zbiórce prowadzonej na leczenie jego córki. Pani Agata twierdziła, że choruje na nowotwór pochwy z przerzutami do pęcherza, na wątrobę, na kręgosłup, do macicy również. Ja popytałam wśród znajomych, okazało się, że rzeczywiście jest taka osoba, prowadzi zbiórkę, więc wtedy, nie podejrzewając jeszcze niczego, zamieściłam to na stronie internetowej. Później tekst o niej do gazety, do wydania papierowego pisała moja redakcyjna koleżanka. Zaczęłam pracować nad tą sprawą około miesiąca temu. Tak dla własnej ciekawości wrzuciłam w internet nazwę leku, który ona stosowała i nie przeczuwając niczego, po prostu zaczęłam przeczesywać strony i na każdej kolejnej widziałam, że ten lek nie jest stosowany w nowotworze, o którym mówiła pani Agata. Zaczęłam dzwonić do ludzi, którzy mieli z nią do czynienia, którzy organizowali dla niej akcje, pisali teksty, którzy ją wspierali i wtedy od 4 czy 5 osób, do których zadzwoniłam oddzielnie, nie mówiąc im o sobie, żadna osoba nie widziała dokumentów. W połączeniu z lekiem, którego się nie stosuje na leczenie, bo zadzwoniłam też do kilku lekarzy różnych specjalizacji, wymieniając te informacje, no to oni byli zdziwieni, że dzwonię do nich w takiej sprawie, bo ten lek na pewno nie jest stosowany w tej chorobie. Później kwota zbiórki rosła, więc zadzwoniłam do kobiet ze Stowarzyszenia Kobiet Chorych na Raka Piersi, które wspierały ją cały czas podczas choroby, z pytaniem, czy one nie mają wątpliwości? I wtedy usłyszałam nieśmiałe, mamy wątpliwości. Spotkałyśmy się i zaczęłyśmy wymieniać się informacjami. Okazało się, że każda z nas miała mnóstwo wątpliwości. Ciężko byłoby się zabrać za tą sprawę, dlatego że słysząc słowo rak, ludzie przestają zadawać pytania. Podważenie choroby spotkałoby się z publicznym linczem na nas, więc zaczęłyśmy te informacje sprawdzać bardzo delikatnie, ale na wielu płaszczyznach. gdy ta pani ogłosiła, że idzie do szpitala na wycięcie nowotworu pęcherza, próbowałyśmy ustalić, czy ona jest w tym szpitalu. Zresztą te panie z dobrego serca się po prostu odwiedzają w szpitalu z tego stowarzyszenia i one bardzo o siebie dbają. Pani Agata napisała, w którym jest w szpitalu, co dostała na kolację, że jest zmęczona, że poczyta książkę. Te panie nie mogły się z nią skontaktować telefonicznie, więc po prostu próbowały dodzwonić się do szpitala z pytaniem, czy jej czegoś nie brakuje. W tym szpitalu okazało się, że nie ma takiej pacjentki na żadnym oddziale, również na tym wskazanym przez panią Agatę. Pomyślały więc, że no, ta choroba jest tak wyniszczająca, czasem człowiek myli po prostu placówki, więc zadzwoniły do jednej znajomej, która była w innym szpitalu onkologicznym i poprosiły ją, żeby sprawdziła, czy na jakimś oddziale nie ma tej pani Agaty, wsparła ją dobrym słowem, bo skoro ona jest sama w szpitalu przed operacją, to na pewno się bardzo boi. Ta kobieta sprawdziła, nie było jej również w żadnym szpitalu. I tylko mówiła, wpłaćcie, wpłaćcie, bo za tydzień mogę umrzeć. I to wszystko takie było ze łzami w oczach po prostu. Po twarzy po prostu nie było widać, że ona jest chora. Raz wpłaciłam pieniążki, no ale po prostu już później też ludzie mówili, że po prostu no, nie widać po niej choroby. No to co robić? Komu pomagać? Fundacją właśnie, które są już przez wiele lat, że ludzie znają te fundacje, a nie tak sobie ktoś powie, kartkę przyczepi i mówi, że on jest chory. Następnego dnia pani Agata miała mieć operację jako trzecia w kolejce. Tymczasem już o 14 napisała, że wraca do domu. Co wydawało się wtedy niemożliwe po operacji wycięcia guza nowotworowego. Wieczorem kobiety z tego stowarzyszenia pojechały do jej domu. Chciały wyjaśnić sytuację. Pytały ją, Agata, czy ty jesteś chora? Bo my mamy wątpliwości, prosimy cię, my cię wspierałyśmy. One nagrały dla niej filmik promujący jej zbiórkę. Na co pani Agata stwierdziła, że ona nic złego nie zrobiła, a dokumentu nie pokaże go, bo go nie ma. Nie ma go, bo ktoś wziął do fundacji inne wersje przedstawiane różnym ludziom, z którym rozmawiałam, że wziął właściciel firmy farmaceutycznej, który jej pomaga, że wziął lekarz ze Szwajcarii, który akurat był w Centrum Onkologii na sympozjum jakimś i zainteresował się jej przypadkiem i wziął do Szwajcarii oryginały jej dokumentów. Wydawało się nieprawdopodobne, że przez 2 lata ciężkiego onkologicznego leczenia pani Agata nie dysponuje jednym dokumentem poświadczającym diagnozę lub jakikolwiek zabieg. Miała mieć kilka cykli chemioterapii, kilka cykli radioterapii i co najmniej 2-3 operacje. Nie został z tego nawet jeden dokument. Moim zdaniem, jak ktoś jest chory, to powinien właśnie mieć od lekarza zaświadczenie, że jest chory i dopiero zbierać pieniądze, a nie. Nic nie ma, nic nie może znaleźć, ni wyników, ni tego. W Warszawie mówili, że nie było takiej. To kto jej tam? Powinno się pokazywać dokumentację medyczną w internecie, tam tak, gdzie się zbiera. Tam gdzie się zbiera, nie wiem, lekarz powinien wystawić jakiś pod swoim nazwiskiem, że ta osoba jest chora i tyle. Prokuratura rejonowa w Siedlcach. Od maja 2019 roku do 2 lutego 2020 roku w Siedlcach oszukała na dużą kwotę ponad 6 tysięcy osób w ten sposób, że za pośrednictwem portalu internetowego pomagam.pl oraz Facebook wprowadziła te osoby w błąd co do swojego leczenia onkologicznego, podczas gdy w ogóle się nie leczyła onkologicznie. To jest oszustwo na wielką kwotę, bo to jest ponad 370 tysięcy. Zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury złożyła dziennikarka tygodnika siedleckiego. Kiedy dotarło do nas to zawiadomienie, zwróciliśmy się do NFZ-u z zapytaniem, czy ta pani leczy się onkologicznie, czy leczyła się wcześniej i uzyskaliśmy informację, że nie leczyła się. Następnie dokonaliśmy przeszukania zajmowanych przez nią pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych i zostały zajęte tam torebki, portfele, 3 motocykle. Jednocześnie też ustalono rachunki, na które były wpłacane pieniądze. Prokurator dokonał blokady środków, które znajdują się na tych rachunkach. Może zacznę od tego, że podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Złożyła też krótkie wyjaśnienia. Powiedziała, że po prostu wpadła kiedyś na pomysł, żeby w ten sposób zarabiać pieniądze i mówić się ludziom, na początku znajomym, później szerszemu gronu osób, że jest chora na raka. I tak to się zaczęło. Te pieniądze, które zbierała, wydawała na codzienne potrzeby, na torebki, na portfele. Po prostu można ogólnie powiedzieć na takie życie codzienne, na bieżące potrzeby. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że rodzina podejrzanej nie wiedziała, że tak naprawdę kobieta nie jest chora. Na pewno nasze postępowanie będzie prowadziło do tego, żeby ustalić, czy rzeczywiście była to prawda, ale na ten moment mogę powiedzieć, że członkowie rodziny byli przekonani, że podejrzana leczy się. To w tej sprawie jest najbardziej bulwersujące. Wykorzystywanie dzieci. Dlatego to też myliło zarówno mnie, jak i kobiety ze stowarzyszenia. Dlatego, że one, każda z nich przeszła ciężką chorobę. Każda z nich chroniła swoje dzieci. One wręcz mówiły zawsze w rozmowach ze mną, że one chorowały między godziną 8 a 15. Między 8, dlatego że dzieci wychodziły do szkoły, a między 15, dlatego że właśnie z niej wracały. Więc nawet jeśli one, mając w głowie najczarniejsze myśli, przypłakały pół dnia, to o 15 może nie były jak skowronki, ale utrzymywały przynajmniej pozory tego, że w domu jest jakaś normalność, bo nie chciały, żeby ta choroba zniszczyła ich dzieci. Wszystkim zakładaną pomoc, wsparcie. Dzięki wam już 3 miesiące przyjęłam lek, który ratuje mi życie, bez którego nie mam szans na wyjście, na pokonanie choroby. Gdyby nie wy, po prostu nie udałoby mi się uzbierać takiej kwoty. Wiemy, że jeżeli w tej chwili nie przyjmę kolejnej dawki, to do Bożego narodzenia. Sprawa nie miała być od razu głośna, bo miałyśmy do wątpliwości, ale nie miałyśmy twardych dowodów. Pani Agata chciała wyprzedzić ruch nasz. To ją pogrążyło, bo ona zamieściła na Facebooku wpis o tym, że panie ze stowarzyszenia przyszły do niej i traktują ją na oszustkę, że ona nie ma siły już walczyć, że ma dość walki z chorobą i z ludźmi, i zamieściła informację, że oto kończy zbiórkę. Jednak 15 minut później z posta skasowała informację, że kończy zbiórkę. Pieniądze nadal płynęły na jej konto. Na pani ze stowarzyszenia wylał się ogromny hejt. To był dla nich ogromny szok. Ta noc była bardzo stresująca dla nas wszystkich, ale wiedziałyśmy, że nie możemy się już cofnąć, że musimy zgłosić sprawę. Następnego dnia ludzie zaczęli pytać panią Agatę: pokaż dokumenty, pokaż diagnozę, pokaż fakturę za lek. Przypominam, że ona przyjęła już leki za 360 tysięcy złotych. Trudno, żeby nie została z tego żadna faktura. Ona początkowo mówiła, że wszystko przedstawi później, ale o godzinie 10 wkleiła fakturę. Natychmiast zadzwoniłam do apteki i zapytałam, czy taki lek jest u nich dostępny. Pani w aptece powiedziała mi, że to jest lek tylko w lecznictwie zamkniętym. Wtedy przedstawiłam się, poinformowałam, że jestem dziennikarką i poinformowałam, że w sieci pojawiła się faktura wystawiona przez aptekę na ten lek. Pani zobaczyła to i powiedziała, że to nie jest ich faktura. Nie zgadzał się NIP i REGON, zgadzał się tylko adres i nazwa. I na pewno to nie była faktura wystawiona przez nich, bo oni nie mogli wystawić takiej faktury. I wtedy dopiero okazało się, że to jest na 100% oszustwo. To jedno zdarzenie nie będzie weryfikowało tego, czy będę kiedyś komuś w przyszłości pomagać. Mam nadzieję, że wielu ludzi się tak do tego odniesie. Będziemy handlować słodkościami dla Kasperka, które się należą dla niego. Będziemy go wspierać w tej chorobie. Ma pani gotową skarbonkę? Mam już, oczywiście. I co jest tutaj napisane? Kacperek Boruta pomocy szuka. Kacper Boruta jest dzieckiem mieszkańców Siedlec, którzy wyprowadzili się do Warszawy, ale jest dzieckiem również chorym na SMA. To jest bardzo ciężka choroba, odbierająca władzę w mięśniach. Powoli przestaje się chodzić, mówić, jeść i oddychać. Niestety, bardzo ciężka choroba, ale można ją leczyć i można odwrócić jej skutki, bo Kacperek ma 16 miesięcy, niestety sam nie chodzi i może powoli tracić umiejętności, które już nabył. W Siedlcach jest potężna siła, w Siedlcach jest bardzo dużo ludzi dobrego serca, którzy włączyli się w akcję zbiórki dla Kacperka. I myślę, że ta akcja nie przyhamuje. Z prostego powodu rodzice Kacperka przedstawili dokumentację. Oni niczego nie ukrywają, wręcz sami proszą, sprawdźcie nas, to jest prawda. Więc dla Kacperka zrobiliśmy dużo, a mam nadzieję, że zrobimy jeszcze więcej. Był to reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany Pomoc. Śledczy apelują, aby osoby, które brały udział w zbiórce, zgłaszały się do prokuratury rejonowej w Siedlcach lub do komendy siedleckiej policji. Zapraszamy do reklamy. Marian, mały ten nasz telewizorek. Przydałby się większy taki. To posłuchaj, Barbara. 2 razy większy, 4K Ultra HD, Smart TV z Wi-Fi i do tego teraz 1000 zł taniej. Pasuje? Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 4K Ultra HD, Wi-Fi. Teraz taniej o 1000 zł. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.